Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj mamy piątek, 28 dzień kwietnia. Minęła godzina 8, pora na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Przepisy o wycince drzew zaostrzone przez Senat. Kandydat na prezydenta Francji za unijnymi sankcjami wobec Polski. W serwisie też kolacja u króla. Na początek Lex Szyszko po senackich poprawkach. Chodzi o obowiązujące od stycznia zliberalizowane przepisy dotyczące wycinki drzew. Początkowo pozwalały właśnie na właścicielowi nieruchomości wyciąć drzewo na działce bez względu na jego obwód, jeśli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. Przepisy te wzbudziły społeczne protesty, między innymi ekologów. Wczoraj przed budynkiem parlamentu działacze Greenpeace wysypali górę trocin. Tej akcji towarzyszy też apel do posłów i senatorów o to, żeby zmienili przepisy słynnej ustawy Lex Szyszko, żeby przywrócili wersję poprawek społecznych, które zostały opracowane przez m.in. ruchy miejskie, przez organizacje społeczne, które miały zagwarantować powrót do normalności. W kwietniu posłowie przegłosowali m.in. zmianę nakazującą właścicielowi nieruchomości zgłoszenie chęci wycinki drzew do urzędu gminy. Zgoda samorządu nie byłaby konieczna dla drzew szybko rosnących o obwodzie do 100 cm i dla drzew wolno rosnących o obwodzie do 50 cm mierzonym na poziomie 130 cm. Wczoraj senatorowie zaostrzyli te wytyczne. Senator PiSu Zdzisław Pupa jest przekonany, że poprawki zwiększą ochronę drzew i zapobiegną ich niekontrolowanej wycince. Jestem przekonany, że ta ustawa, którą żeśmy podjęli, wyjdzie naprzeciw temu, aby w sposób kontrolowany dochodziło do wycinki drzew. W ocenie Jadwigi Rutnickiej z PO poprawki Senatu w dużym stopniu poprawiają sejmową nowelizację, ale nadal zawiera ona luki łatwe do obejścia. Ta ustawa w pełni nas nie satysfakcjonuje. To ograniczenie dotyczące budowy na działce, z której pierwotnie wycięto drzewo, jest nadal niejednoznaczne i łatwe do obejścia. Ja jednak jako przyrodnik uważam, że wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom środowisk ekologicznych i samorządów, które prosiły o dłuższe terminy, że nie warto tej ustawy odrzucać. Jedna z poprawek wydłuża z 14 do 21 dni czas na przygotowanie opinii w sprawie wycięcia drzewa przez urzędnika gminy. Poprawki Senatu musi jeszcze akceptować Sejm. Ponad 200 osób straciło w ubiegłym roku życie w wypadkach przy pracy. Było ich blisko 88 tysięcy. Dziś Międzynarodowy Dzień Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Przyczyny takich tragicznych zdarzeń są od lat te same, podkreśla rzeczniczka Państwowej Inspekcji Pracy Danuta Rutkowska. Jedną z przyczyn tej sytuacji jest nieodpowiednia, słaba jakość szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy albo brak takich szkoleń, brak świadomości o zagrożeniach istniejących. Do wypadków dochodzi najczęściej w małych i średnich firmach, zwłaszcza w branży budowlanej, zwraca uwagę dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Danuta Koradecka. To wynika z natury samego procesu budowy, gdzie mamy do czynienia z siłami natury, czyli drążenie wykopów czy praca na wysokości. Z drugiej strony w naturze człowieka jest pewne lekceważenie. Do wielu wypadków często dochodzi też w przemyśle przetwórczym i w transporcie. Jeden z pretendentów do fotela prezydenta Francji, Emmanuel Macron, zaostrza ton wobec Polski w sprawie firmy Whirlpool. W przyszłym roku zakłady mają być przeniesione z Amiens w Pikardii do Łodzi. Z Paryża Marek Brzeziński. Emmanuel Macron potwierdził, że jest zwolennikiem sankcji ze strony Unii Europejskiej wobec Polski. Dodał, że nie chce, aby Europa rozwijała się według obecnej linii politycznej. Domaga się od niej większej solidarności, w tym także harmonizacji podatkowej i prawa dotyczącego spraw socjalnych w skali całej Unii. Jego zdaniem nie można zaakceptować sytuacji, w której państwo członkowskie, wykorzystując istniejące różnice socjalne, narusza tym samym pryncypia, na jakich oparta jest Unia. Emmanuel Macron dodał, że jeśli zostanie wybrany prezydentem Francji, to sprawa Whirlpoolu i sankcji wobec Polski będzie w ciągu 3 miesięcy rozpatrzona. Odwołał się do artykułu 7 Traktatu Europejskiego, który przewiduje odebranie głosu państwu w przypadku ustawicznego naruszenia przez nie prawa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Król Holandii zaprasza poddanych na urodzinową kolację. Wilhelm Aleksander wczoraj skończył 50 lat. Z tej okazji monarcha postanowił zaprosić 150 losowo wybranych Holendrów do swojego pałacu w Amsterdamie. Żeby dostać zaproszenie na królewską kolację, trzeba było spełnić kilka warunków i mieć dodatkowo trochę szczęścia. Wilhelm Aleksander postanowił spędzić dzisiejszy wieczór w towarzystwie innych osób mających swój jubileusz. To jest okrągłą rocznicę urodzin. Specjalną kolację będą mogli zjeść ci, którzy skończyli wczoraj w dniu urodzin króla na przykład 20, 30, 55 czy 80 lat. Dodatkowo należało posiadać obywatelstwo Holandii. 2 miesiące temu w specjalnym filmie umieszczonym w internecie król, siedząc przy stole w pięknej komnacie, zachęcał. Jedno z tych 150 miejsc może być szykowane dla ciebie. Moja żona i ja nie możemy się doczekać. Ostatecznie lista gości została rozlosowana. Ci, którzy nie mieli szczęścia albo po prostu urodzili się innego dnia, będą mogli odwiedzić miejsce urzędowania króla. Wieczorem po kolacji pałac będzie z okazji 50. urodzin Wilhelma Aleksandra otwarty przez 50 godzin dla zwiedzających. Tomasz Majka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Nie obędzie się bez sportu. Krzysztof Łaniewski. Nasi hokeiści na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A grają w kratkę. Tym razem pokonali Węgrów 2-0 i ciągle mają szansę na awans do elity. Wczorajsze spotkanie podsumuje obrońca reprezentacji Polski Maciej Kruczek. Troszkę żeśmy w pierwszej tercji grali cofnięci, nie było takiego mocnego pressingu, przez to Węgrzy tak swobodnie wjeżdżali do nas do tercji, ale w drugiej tercji poprawiliśmy tą grę. Wygrywamy ten mecz 2-0. Co musi się stać, żeby nasi ludzie awansowali do elity? Muszą dziś pokonać Austriaków i liczyć, że punkty zgubią albo Kazachowie, albo Koreańczycy. Kto bardziej czuje, że zgubił punkty po wczorajszym meczu w Premier League? Chyba piłkarze Manchesteru City po bezbramkowym remisie na Etihad w derbowym pojedynku z United. Ekipa Pepa Guardioli przeważała, ale niewiele z tej przewagi wynikało. Nie pomogła nawet czerwona kartka dla Fellainiego w tabeli status quo. City na miejscu czwartym, United na piątym prowadzi Chelsea. W prestiżowych regatach o Puchar Świata u wybrzeży JR prowadzi Zofia Klepacka, prowadzi zdecydowanie w windsurfingowej klasie RSX. Piotr Myszka na miejscu siódmym. Świat tenisa bacznie śledzi tymczasem, jak radzi sobie po dyskwalifikacji za doping Maria Szarapowa. Już bez meldonium w organizmie wygrała właśnie drugie spotkanie w Stuttgarcie w dwóch setach z inną Rosjanką Jekateriną Makarową. Przegrała za to Angelika Kerber z piękną Francuską Krystyną Mladenowicz. W barażowym spotkaniu o pozostanie bądź awans do Plus Ligi mamy z kolei remis. Po zaskakującej wygranej Warty Zawiercie w pierwszym meczu z AZS-em Częstochowa, tym razem 3-1 wygrali akademicy. Ich przyjmujący Rafał Szymura wrócił do rozmowy całego zespołu z trenerem Michałem Bąkiewiczem po wczorajszej porażce. Powiedział, że tak się nie da grać, że to tak nie może wyglądać i musimy przemyśleć to, co graliśmy, to, co robiliśmy i przespać się z tym i wyjść na następny mecz nastawieni agresywnie, walczyć o każdą piłkę i nie odpuszczać po prostu. Teraz rywalizacja przenosi się na dwa spotkania do Zawiercia, a gra się do trzech wygranych. Jeszcze żużelek, jak mówią kibice czarnego sportu, i dzika karta dla Przemysława Pawlickiego na Grand Prix na PGE Narodowym. Z urzędu miejsce w tych zawodach mają stali uczestnicy cyklu: Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Maciej Janowski i młodszy brat Pawlickiego Piotr. Kolejny sport na naszej antenie za godzinę. Jeszcze krótkie podsumowanie sprawy mówienia dzień dobry. Pan Michał z Łodzi jest konduktorem i jeździ na trasie relacji Łódź-Warszawa. Kiedy kontroluje bilety i mówi dzień dobry, odpowiadają mu bardzo tylko niektórzy. Nawet robił obliczenia i pewnego dnia dopiero 243 osoba raczyła mu odpowiedzieć dzień dobry. Wnioski pozostawiam Państwu. Słońce wyjrzy dziś tylko na północnym zachodzie, poza tym pochmurno i deszczowo od Górnego Śląska i Małopolski przez centrum kraju po Lubelszczyznę i Podlasie opady nawet intensywne, na krańcach wschodnich możliwe burze. Temperatura w kraju od najniższej Suwałki Warszawa tylko 6 stopni, a po drodze Olsztyn, Białystok 7, Kielce, Wrocław 8, Poznań 9, Gdańsk, Bydgoszcz, Kraków 10, Koszalin, Lublin 12, w Szczecinie 13, w Rzeszowie 16, w Przemyślu 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Spraw technologię dziecku i sobie. Tylko w Saturnie najlepsza oferta prezentów majowych dla dzieci i dorosłych. Szukaj inspiracji w naszej gazetce lub na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Już jest! Specjalne wydanie Dziennika Gazety Prawnej, a w nim cieszmy się tym, co mamy, bo gospodarcze dogmaty nie są wieczne. Dlaczego lepiej jest nic nie robić, niż zrobić za dużo? Przepis na dezinformację, czyli jak tworzy się medialne kłamstwa, w które wierzymy. Dziennik Gazeta Prawna na majówkę, już w kioskach. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego, jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej.

Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując laptop HP w zestawie z pakietem Office za 2999 zł otrzymasz 5 kart BP. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry. Panie ministrze, w niektórych rejonach kraju, szczególnie na południu, intensywnie pada. Czy odpowiednie służby robią, co do nich należy? Tak, dziś będzie odprawa z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej, komendantami wojewódzkimi z czterech województw oraz wojewodami, to znaczy z województw małopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Odbiorę meldunki służb na temat stanu przygotowań do akcji ratunkowej. Są też wyjazdy, są interwencje. Ewentualnej akcji ratunkowej. Służby są przygotowane do tego, żeby nieść pomoc mieszkańcom. A na razie jak wygląda sytuacja? Bardzo źle? Są przekroczone poziomy wód, szczególnie w województwie śląskim, ale jest pod kontrolą. Sytuacja jest pod kontrolą. Panie ministrze, czy zaskoczyły pana sondaże, ten, w którym Prawo i Sprawiedliwość nie jest już na pierwszym miejscu, i te dwa bodajże, w którym Donald Tusk wygrywa w drugiej turze w wyborach prezydenckich z Andrzejem Dudą? Ten sondaż był zaskakujący, ale o tyle, że jedna z partii politycznych, która ma swoją reprezentację w parlamencie, została w ogóle nieuwzględniona w tym sondażu. Nie wiem, czy pani redaktor zwróciła uwagę na to, że PSL-u w tym sondażu w ogóle nie było. 3%. Nie było chyba. Nie, w sondażu. Było. Był, tak? 3%. Aha, 3%. No to jeżeli tak... O ile pamiętam, 3%. 3%. Tak. Sondaże mają to do siebie, że są różne. Pamiętam, że dwa lata temu w kampanii wyborczej Bronisław Komorowski uzyskiwał bardzo wysoką pozycję w sondażach, a prezydentem Rzeczypospolitej został Andrzej Duda. Najważniejsza jest tendencja. Najważniejsza jest tendencja. Zobaczymy, jak to będzie w kolejnych sondażach. Ale na razie państwo się przyglądają, nie wpadają w panikę, rozumiem? Oczywiście my nie lekceważymy sondaży, ale też pamiętamy Przemysław Wipler mówił o tym, jak wyglądała historia, kiedy jego partia, Republikanie, w sondażu uzyskała 19%. Ile zapłacił za taki sondaż? No ale chyba pan nie sugeruje, że teraz nie, ktoś nie, zapłacił. Ja tylko pokazuję, ta sama że... pracownia niedawno przedstawiła wyniki takie, w których Prawo i Sprawiedliwość było daleko przed resztą. Ja tylko pokazuję, że nie wolno lekceważyć sondaży, ale trzeba do tych sondaży podchodzić ostrożnie. Czy jeśli by to od pana zależało, to minister Anna Streżyńska pozostałaby w rządzie po publicznej krytyce pewnych posunięć tegoż? O tym, kto jest w rządzie, decyduje premier. Jasne, ale ja pytam, czy gdyby to od pana zależało? Ja jestem w niezręcznej sytuacji, bo musiałbym oceniać pracę mojej koleżanki z rządu, a powinniśmy unikać takich może ocen. Nie tyle natomiast, pracy, co wypowiedzi. Natomiast mówiłem też o tym publicznie, że na posiedzeniach Rady Ministrów ja nie słyszę ze strony pani minister takich słów dystansowania się wobec polityki rządu. A może jest przytłoczona? Może nie ma takiej atmosfery dyskusji w rządzie? Jest atmosfera dyskusji, rozmawiamy. A są ministrowie, którzy wyrażają swój sprzeciw, swoje wątpliwości głośno podczas posiedzeń Rady Ministrów? Dyskutujemy. Są spotkania również takie poświęcone programowi rządu, zamierzeniom rządu. Zresztą debata toczy się na kilku poziomach. Na Komitecie Stałym Rady Ministrów to jest przygotowanie projektów ustaw, które następnie są omawiane na posiedzeniu Rady Ministrów. Jest Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, a więc wszystkie sprawy, które dotyczą gospodarki, są omawiane na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów. Tam się toczą dyskusje. Bardzo długo, czasami bardzo długo. Czy gdyby pani minister na posiedzeniu rządu powiedziała, że z czymś się fundamentalnie nie zgadza, z jakimiś konkretnymi rozwiązaniami gospodarczymi, że nie podoba jej się militaryzacja cyberbezpieczeństwa, że nie podoba jej się wczesne obniżenie wieku emerytalnego, to co? Ja uważam, że najważniejszy jest stan polskiej gospodarki, a on jest dobry i to jest rezultat pracy polskiego rządu i to jest najważniejsze. Tak, ale co by było, gdyby pani minister takie zastrzeżenia wyraziła? Gdyby powiedziała, że najpierw trzeba zarabiać, a później wydawać. Ale przecież tak się dzieje. Najpierw zarabiamy, a później wydajemy. Wczorajszy atak kandydata francuskiego na urząd prezydenta Francji na Polskę jest dla mnie dowodem tego, że polska gospodarka świetnie się rozwija, jest dowodem frustracji francuskiego kandydata. O jakim ataku pan mówi? Mówię o tym, że pan Macron stwierdził, że Polska ma być obłożona sankcjami ze względu na to, że nie podoba mu się, że firma Whirlpool przenosi produkcję z Francji do Polski. A więc to wszystko, ta wypowiedź idzie wbrew zasadom, tym czterem swobodom wolnego rynku Unii Europejskiej. Swoboda przepływu kapitału jest osiągnięciem, jest dorobkiem Unii Europejskiej, ale ja to tak postrzegam. Otóż ale wracając do polska pani gospodarka minister Streżyńskiej, pani jest w bardzo dobrym stanie. Pani minister, nie wątpię, ale to właśnie pytałam o panią minister. Nie, polska gospodarka jest w bardzo dobrym stanie i myślę, że to przesądza. Najniższe od 26 lat panie bezrobocie ministrze, w Polsce. Czy pani minister, czy pani minister siedzi tak, jak sugeruje prezes Jarosław Kaczyński, okrakiem na barykadzie? Pani minister jest przedstawicielką naszego koalicjanta, no więc też przyjmuję, że jest. Ale państwo pewna, są po tej samej stronie barykady, tak, z koalicjantem. Stanowimy wspólny rząd, że jest pewna różnica w poglądach. Zresztą to nie jest tak, że wszyscy mają identyczne poglądy. My dyskutujemy, a najważniejsze jest to, że wyniki gospodarcze Polski są bardzo dobre. Wzrost gospodarczy, to, że mamy wiele inwestycji zagranicznych w Polsce, niskie bezrobocie. Mówimy i to jest ważne. Mówimy o pani minister Streżyńskiej, a nie o gospodarce w ale tej chwili. Zadała pani redaktor pytanie o ocenę jak daleko można krytykować własny rząd? Jak dalece można krytykować własny rząd publicznie, jeśli nie krytykuje się go, że tak powiem, wewnętrznie? Rząd stanowi drużynę, zespół. Mówiła o tym pani premier. Ważne jest to, żeby sukcesów, a są takie niewątpliwie sukcesy, nie przesłaniać właśnie takimi dywagacjami. One nie mają sensu. Panie ministrze, raz po raz wraca sprawa tak zwanej polityki epistolarnej. Czy pan uważa, że wymiana pism to właściwa forma, czy nie? To wszystko zależy od kontekstu. Uważam, a jeśli chodzi o kontekst stosunków pomiędzy zwierzchnikiem sił zbrojnych a ministrem obrony narodowej? Spotykają się panowie. Jest to konstytucyjna odpowiedzialność zarówno prezydenta Rzeczypospolitej, jak i ministra obrony narodowej. Ja wychodzę ale to dobrze, z założenia, że wymieniają pisma? Jeżeli tak uważają, to oczywiście mają do tego prawo, ale ja jednak sądzę, że lepsze są kontakty bezpośrednie, rozmowy bezpośrednie. Myślę, że one po prostu więcej dają niż pisma, chociaż oczywiście w świecie urzędniczym, a to jest administracja, pisma mają charakter wiążący. Pytam o to, bo Marek Magierowski w rozmowie z Onetem, dyrektor biura prasowego prezydenta, powiedział, według prezydenta Andrzeja Dudy pisemna forma kontaktu między urzędami zazwyczaj nie odpowiada tym osobom, które mają problem z czytaniem. Ten brak można uzupełnić w szkole. Jak pan myśli, do kogo to? To taka niefortunna wypowiedź dyrektora, który zajmuje się kontaktami z mediami. To niefortunna wypowiedź. No, myślę, że pokazująca arogancję. To źle. Biskupi mają dzisiaj zaapelować o zaangażowanie się polityków w dzieło społecznego pojednania. Czy pan uważa, że to jest apel do wszystkich, czy do jakichś konkretnych formacji? Społeczne pojednanie, no, to jest apel przede wszystkim do chrześcijan, do wszystkich, tak, Kościół ale do jest polityków. Powszechny. Do polityków jak najbardziej. I pan się zaangażuje? Ja uważam, że spór polityczny powinien być, bo jest taki spór, mamy różne poglądy, powinien być prowadzony w formie kulturalnej i w formie nieodbiegającej od reguł parlamentaryzmu. Niestety w polskim Sejmie dzieje się z tym nie najlepiej. Byliśmy świadkami przed świętami Bożego Narodzenia, no właśnie takiego przedstawienia ze strony totalnej opozycji, które urągało przyzwoitości. Czyli pan myśli, że to jest bardziej apel do opozycji? Ja myślę, że to jest apel do wszystkich, ale pokazuje, co działo się w Sejmie od 16 grudnia aż do początków stycznia. Okupacja sali posiedzeń, no, takie żenujące wypowiedzi, żenująca postawa tych polityków, którzy dziś tworzą totalną opozycję. Zresztą w ogóle sformułowanie, którego używa Grzegorz Schetyna w stosunku do opozycji, oni są totalni. Totalna opozycja. To jest naprawdę źle. Panie ministrze, dlaczego pan uważa, że samorządowcy nie powinni brać udziału w zaplanowanej na 6 maja manifestacji? Ja rozmawiałem podczas wspólnego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Pytałem państwa samorządowców. Oni bardzo często mówią, że oni są politykami lokalnymi, że chodnik nie ma barw politycznych. Tymczasem zaangażowali się w taką ogólnopolską politykę po stronie właśnie tej totalnej opozycji. Bo panie ministrze, manifestacje... ale do wyborów samorządowych przystępują osoby z list partyjnych także, więc trudno później uważać ich za osoby bezpartyjne. Ja mówiłem o tym, że oni często właśnie mówią o sobie w ten sposób, że oni są samorządowcami, że oni są daleko od polityki. Tymczasem ale jest klub radnych PiSu, nawet przecież w Radzie Warszawy, klub radnych Platformy. Proszę posłuchać tych panów. Na posiedzeniu Komisji Wspólnej byli panowie, bo to głównie panowie byli. Większość z nich jest związana z opozycją, z PO i z PSL-em. I oni bardzo często podkreślają, że oni są daleko od sporów politycznych, a w rzeczywistości oni tkwią w tym sporze politycznym, czego dowodem jest fakt, że będą uczestniczyli w manifestacji zorganizowanej przez partię polityczną, przez Platformę Obywatelską, jak która bardzo mocno atakuje rząd. Związku Miast Polskich Andrzej Porawski, który też reprezentuje samorządowy komitet protestacyjny, który się właśnie na ten 6 maja zawiązał, nie protestuje przeciwko rządowi, ale protestuje przeciwko zmianom legislacyjnym dotyczącym samorządów. Ale pan Andrzej Porawski podczas tej rozmowy przyznał, że jest problem. Że jest problem, dlatego że oni wpisują się w antyrządową manifestację zorganizowaną przez PO, zgłoszoną przez PO. No więc siłą rzeczy wpisują się w tą totalną opozycję. I czy to dobrze? Czy to buduje atmosferę dialogu? W moim przekonaniu nie. Panie ministrze, na koniec pytanie o inspektora, od nadinspektora Tomasza Miłkowskiego, który jest nowym szefem BOR-u. Czy on będzie pierwszym szefem nowej służby? Czy też jest on powołany na okres przejściowy? Chciałbym, żeby był pierwszym szefem nowej służby. Pan generał Miłkowski jest doktorem prawa, jest bardzo doświadczonym oficerem, był komendantem małopolskim policji. To on był odpowiedzialny za bezpieczeństwo podczas Światowych Dni Młodzieży. Na co się pan umówił? Umówił się pan na przygotowanie zmian, czy też na dłuższą pracę? Umówiliśmy się na stworzenie podstaw organizacyjnych nowej formacji i oczywiście z perspektywą taką, że będzie pierwszym szefem nowej formacji, ale oceniamy pracę. I on przygotuje zmiany, zanim zostanie uchwalona ustawa, bo jeszcze jej nie ma formalnie. On wdroży ustawę. On również zadba o to, żeby sytuacja dziś w Biurze Ochrony Rządu była przejrzysta, była... Proszę zwrócić uwagę na pierwszą reakcję generała Miłkowskiego, związaną z tymi wydarzeniami w Sieradzu. Zdecydowana postawa... Wydarzenie w Sieradzu to jest parkowanie na kopercie dla niepełnosprawnych. Zdecydowana postawa. No wszczął właśnie postępowanie. Tak dziękuję trzeba. Bardzo. Dziękuję, miłego minister dnia. Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Ej, cena, do roboty. Przylepiamy się na produkty. Tam teraz to ja mam majóweczkę. Weekend. Długi majowy weekend cenowy w sklepach Euro. 49 talii. Smart TV Philips za 1899. Smart TV 32 cale. Hitachi za 899. Smartfon LG K10. Dual SIM za 599. Pralka Samsung 1200 obrotów. Klasa A++ za 999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Red Blocker? Pewnie, że znam. Genialny. Mam wrażliwą skórę, a ona potrzebuje delikatnej, lecz specjalistycznej opieki. Krem na dzień Red Blocker łagodzi podrażnienia, a zielony pigment kryjący natychmiast maskuje zaczerwienienia. Ja mam skórę naczynkową i też używam kremu na dzień Red Blocker. Wzmacnia naczynka i zapobiega ich pękaniu. Świetnie nawilża. Mm-hmm. Działa przeciwzmarszczkowo i ma filtr przeciwsłoneczny. O, tak. Nigdy go nie zamienię. Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Dostępny w aptekach. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Roman! Gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30. Krzysztof Zyblewski. I niespodzianka. Skrót serwisu. Trwają poszukiwania mężczyzny, który wieczorem uciekł policji w Radzewicach w Wielkopolsce. 29-latek, który ma odbyć karę 1,5 roku więzienia za posiadanie narkotyków, wydostał się z policyjnego radiowozu i wskoczył do warty, mówi Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji. Ten mężczyzna podczas zatrzymania wyrwał się policjantom, był szkuty w kajdankach i zaczął uciekać, biegł w stronę warty i wskoczył do wody. No i w tym momencie cały czas szukamy tego człowieka, szuka go policja, straż pożarna. W akcji wykorzystywane są motorówki i dron. Nocne poszukiwania nie przyniosły rezultatów. Brało w nich udział 120 policjantów oraz grupa kilkudziesięciu strażaków. 70 lat temu ruszyła akcja Wisła, czyli masowe wysiedlenia ludności ukraińskiej z południowo-wschodniej Polski. Operacja rozpoczęła się o świcie 28 kwietnia 1947 roku. Objęła około 145 tysięcy Ukraińców i Łemków z ówczesnych województw rzeszowskiego, krakowskiego i lubelskiego, mówi historyk rzeszowskiego działu IPN Artur Brożeniak. Celem operacji Wisła było uwolnienie południowo-wschodnich terenów ówczesnej Polski od działalności nacjonalistów ukraińskich, którzy na tym terenie dopuszczali się zbrodni. Mordowano ludność cywilną, mordowano żołnierzy Wojska Polskiego, niszczono mienie. Operacja Wisła trwała 3 miesiące. Papież Franciszek rozpoczyna 2-dniową wizytę w Egipcie. Spotka się zarówno z katolikami, koptami, jak i muzułmanami. Ma upomnieć się o prawa chrześcijan, ale równocześnie rozmawiać z islamskimi intelektualistami o pokoju. W wizycie towarzyszą nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Franciszek spędzi w Kairze 27 godzin. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Słońce wierzy tylko na północnym zachodzie, poza tym pochmurno i deszczowo od Górnego Śląska i Małopolski przez centrum kraju po Lubelszczyznę i Podlasie. Opady mogą być intensywne, na krańcach wschodnich możliwe burze. No i do tego mamy dla Państwa temperaturę. Sprawdzimy, bo to jest ten moment, kiedy Darek szaleje z pomysłami. No więc tak, zimna koło okolne, to nie jest oryginalne, wiadomo, nie jest ciepło, czyli zimno. Tam będzie 6 stopni, zimolza koło Sierpca i zimna wódka już kiedyś była, koło Opola 7, zimnica koło Wrocławia 8, zimotki koło Turku 10, zimna woda koło Jasła 7, tam 17 koło Jasła, ciepła woda. A za granicą mamy w Algierii Zimule, albo Zimule 16, we Włoszech Cimella 18, będzie Zimach w Afganistanie 24. Zobaczmy, gdzie najcieplej. Oczywiście Burkina Faso, Zimasso, 42 stopnie. Aha, jeszcze Zimadan, ale tam tylko 31. To w Indiach. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.

chciałem wytłumaczyć, co ci młodzi ludzie rozmawiali między sobą. Po prostu to było, nasz ojciec, ten stary borsuk, nie wie, że jesteśmy młodymi lisami. To mi się najbardziej podoba. Oczywiście, że tak. I tak nikt tego nie sprawdzi. A mali się nie przyznają i pozostanie to ich tajemnicą. Drodzy Państwo, drodzy słuchacze programu trzeciego, wielki moment. Mamy artystów w studiu i to dwóch, ale znanych, więc nie będzie niespodzianki. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałko. Dzień dobry panu. Dzień dobry. No bo właśnie przechodziliśmy, a tak się złożyło, że mamy piosenkę jakąś ułożoną. To... Ale z wielką niecierpliwością czekam na prezentację. No to jeśli miałbym coś o niej powiedzieć, to powiem, że dzisiaj jestem z Krzysztofem, więc to jest w porównaniu do ostatniego występu dobra zmiana. I piosenka jest... Jest tam mniej słów niż zwykle i bardzo proste gitary, bo już taką szczypaną płytę tośmy nagrali, więc teraz będziemy grali tak żywiej trochę. No ale nawet jak smutno, to żywiej. To ja panu pokażę, o co mi chodzi, bo no ja właśnie, całą noc właśnie nad tym siedziałem, żeby takiego riffa zrobić. Chciałem riffa zrobić, no i tak mi wyszedł. Nawet struny zmieniłem na świeże, żeby taki dzwonek był. Tak, widzę, błyszczą się. No niestety z tekstem jest problem i nawet tytuł tej piosenki jest. Nie ma dobrych słów. No to taka jest teraz. Właściwie nie ma dobrych słów. Na ten pożałowania godny stan. Lecz zanim się znieczulę znów, to może coś do powiedzenia mam. Póki jeszcze mi wolno, bo to co we łbie się tli, złym dymem pachnie cały czas. Bo ktoś tam lampkę kontrolną w transparent owinął mi. Żeby nie raził mnie jej blask. Jakby dosięgały mnie. Kropelki jadu z cudzych ust. Już chyba sam mam takie oczy złe. Lecz póki jeszcze mi wolno, choć to, co w łbie się tli, złym dymem pachnie cały czas. Bo ktoś tam lampkę kontrolną w transparent owinął mnie, żeby nie raził mnie jej blask. Póki jeszcze mi wolno, No troszkę pan tym riffem się zagłuszył. No trochę, no. Postarałem się. Człowiek taki podniecony jest, jak ktoś gra w pierwszy raz. A pan te piosenki swoje na pamięć potem zna, czy pan z kartkami chodzi? No, jak ona trafi później do dalszego użytku, to się siłą rzeczy uczę. A jeśli nie trafia, to mam z nimi tak, że teraz będę się starał przez trzy dni ją zapomnieć, wie pan? Bo jest prościutka, ta to jest taka niezadługa. Właśnie tak patrzę. Same powtórzenia tutaj są przecież. To. Ale wydrukowane, bo nie wszystko... Nie wszystko do mnie dotarło, ale o tym jadzie to nie było do mnie. Nie, to było, to Jadwiga to koleżanka jest nasza z wojska. No nie, to ja sprowokowałem tak koszmarny żart, że ja kończę z panem rozmowę. To było beznadziejne, proszę Dzięki. Pana. Dziękuję bardzo. Aż się Krzysiek zaczerwienił. Dziękuję bardzo panu. Pan otwiera te furtki, to człowiek wchodzi, bo się czuje zaproszony. Tak. Niech pan już nie walczy, proszę pana. Dziękuję. Dziękuję. Piotr Bukartyk i Krzysztof Kawałko zasztyczony. Dziękuję bardzo. Jakoś zatuszujmy to piosenką. Get your girl standing in my doorway, rocking them curls and them cut off daisies. Man, she called me up. Can I come over? Boy, I'm bored to death and I'm all alone. And she only drinks when she's lonely. She only gets stoned when you ain't home. Now I know bro code and I ain't breaking it, but bro, you got yourself a situation, bro. You better get your girl home more. You better check yourself. Open the door and she gets to talking body's controlling me and trying to hold me down. It's getting old, man. She's ready to roll, man. And I don't want to say I told you so, man. Cause she only drinks when she's lonely. She only gets stoned when you ain't home. And I know bro code and I ain't breaking it, but bro, you got yourself a situation, bro. You better get your girl home. Assisted if this was somebody else, your deal is already finished. Because bro code goes out the window, just be glad it's me letting you know, bruh. Cause she only drinks when she's lonely. She only gets stoned when you ain't home. And I know bro code and I ain't breaking it, but bro, you got yourself a situation, bro. You better get your girl home more. You better check yourself home more. You better tell her you love it. I teraz mamy dla państwa to, co o tej porze najczęściej się pojawia. Przeboje trójkowej rozrywki. No właśnie, dziś posłuchamy dziennika trenera, nadawanego w magazynie 60 minut na godzinę. Notatka autorstwa i w wykonaniu Krzysztofa Jaroszyńskiego. Na cześć drużyny przeciwnej! Hurra! Hurra! Dziennik trenera. Przerwa w sezonie sprzyja treningom ogólnorozwojowym oraz ćwiczeniu założeń taktycznych i klub nasz dokonał zakupu kompletu pchełek dla ćwiczeń celności, a także ja udostępniłem zawodnikom oraz ludności zamieszkałej w pobliżu klubu bilard elektryczny przysłany mi przez szwagra z kraju o wyżej rozwiniętym instynkcie gromadzenia. Bilard ten udostępniłem wszystkim w oparciu o sprawiedliwy i sprawdzony system ANC. Groszowe zyski, które czasami pozostały mi po odliczeniu kosztów konserwacji bilardu, obracam na dalszy rozwój zawodników poprzez kupienie im następnych bilardów oraz korbowych automatów losowych pieniężnych, które to mają uczyć zawodników nie bycia rutyniarzem, czyli innymi słowy dotkliwie pokazują, kiedy należy przestać grać. Ponieważ taki trening wymaga wielkiego napięcia psychicznego, decyzją prezydium klubu przerobiliśmy umywalnię na bar przekąskowy, w którym ostatecznie przegłosowaliśmy też obecność piwa wysokokalorycznego o charakterze regeneracyjnym, a umywalnię uznaliśmy za zbędną, ponieważ już pod koniec treningu zawodnicy i tak są dostatecznie spłukani. Atmosfera w klubie znacznie się podniosła, a nawet pojawiły się panienki o wydatnie rozwiniętym umięśnieniu, co spowodowało możliwość założenia sekcji Zumbajspiel kobiet. Na razie wprowadziliśmy rejestrację zawodniczek pod pozorem kart wstępu, co należy uznać za krok rozważny, bo cholera wie, na co jeszcze taka kartoteka może się przydać. Zbliża się też wielkimi krokami obóz treningowy, który będzie odbywał się nie w jednej miejscowości jak zwykle, a w różnych, w zależności od stopnia kondycji zawodników i działaczy. Jeśli bowiem zawodnik ma już odpowiednią kondycję i wykształcone silne płuca, nie jest mu tak niezbędne świeże powietrze, jak zawodnikowi słabszemu fizycznie. I tak nasz czołowy zawodnik Rapacz pojedzie do nisko położonej miejscowości Wołomin, gdzie ma zresztą narzeczoną, Kilkuła, nieco słabiej rozwinięty, Góra Kalwaria z zaleceniem przebywania na szczycie, Pietras i Modrzysko, Węgierska Górka bez zakwaterowania, stosunkowo słaby fizycznie kuzyn prezesa Porajczak, Góry Świętokrzyskie bez konieczności wychodzenia ze schroniska, nasz pupilek Mrygacz, protegowany właściciela pobliskiego warsztatu samochodowego, pana Mrygacza seniora, Rabka, księgowy klubu Obwód w Klatce Piersiowej 51 wraz z magazynierem Gosowskim, Katar Sienny, zakopane z abonamentem w restauracji Kasprowy z uwagi na intensywne odżywianie. Zaś najwyższą troską otoczył klub stosunkowo najbardziej zmęczonych kierowaniem obywatela prezesa klubu i mnie, którym wciśnięto na siłę skierowania na 2 tygodnie do Cortina d'Ampezzo z żonami, które również wydają nam się mocno zapuszczone na zdrowiu. Dziękuję. Ten nasz archiwalny fragment rozrywkowy wybrał oczywiście Andrzej Zakrzewski. Drodzy słuchacze programu trzeciego, 8:53, co oznacza metodą prostego arytmetycznego działania, że 7 minut zostało do 9 i właściwie już w tej chwili mogę powiedzieć, że zakończyła się nasza poranna audycja. Zapraszam do Trójki. Chciałem jak zwykle podziękować Państwu za czynny udział, bo były i informacje o pogodzie, i o dobrych obyczajach, i o różnych sprawach Państwa dotykających, i komentarze do tego, co robimy, czyli tak jak my tutaj w tej naszej drużynce lubimy najbardziej. Był kontakt. Staraliśmy się, jak tylko się dało. Mam nadzieję, że Państwo nas nie powyłączali w trakcie. Dziękuję za wszystko Państwu. Darek Pieruk, Agnieszka Łukasiewicz, Halinka Wachowicz i Wojciech Mann, a ja dorzucę jeszcze, że jak się wszystko dobrze ułoży, to usłyszymy się w niedzielę.

słoneczne znów są bezpieczne. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując 55-calowy telewizor 4K LG za 3699 zł otrzymasz 7 kart BP. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy.